Maciej Kota z gitarą. Parafinał. Zawsze zapisujemy parafina. No nie, ludzie. Para, myślnik, finał. Czyli ich dwoje i finisz. Ale posłuchajmy. Słowa Andrzej Poniedzielski. A po co to? Światło świec, ten dziwny świt. Światło świec, miły płomień, żaden lecz. Ona, on chcą być razem tylko w nim. Ona ma oczy zanurzone. Pachnie parafina, finą. Dziś ta para ma. Pachnie parafina, finą. Jedno, czyli dwa. Samotności te odnalazły się. Samotności te odnalazły się. A po co to? Światło świec, ten dziwny świt. Światło świec, miły płomień, żaden miecz. Szczęście mieć, trzeba dużo szczęścia mieć, żeby być i żeby być szczęśliwy. Pachnie parafina, finał. Dziś ta para ma. Pachnie parafina, finał. Jedno, czyli dwa. Samotności nie odnalazły się. Samotności nie odnalazły się. Samotności nie odnalazły się. Samotności nie odnalazły się. Michał Szczeblewski, perkusja. Zazdrościłeś władcy dusz. Pogarda i myśl żądna krwi, co nie przestaje nigdy knuć i wylewać żółć. Rzym płonie i chłonie, mój stary kościół i bar. Zacierasz swe dłonie, by z nimi zbawić ten świat. Łykasz dzień jak z gwoździem chleb i ślepo wierzysz, że to lek. Tysiące głów jak rzymski tłum skinieniem palca skażą cię. To się kończy źle. Rzym płonie i chłonie, mój stary kościół i bar. Zacierasz ze dłonie, by z nimi zbawić ten świat. Jak można wierzyć w ten chłam, czy tutaj, czy to gdzieś tam, i spadnie w końcu koszny deszcz, bo tak już jest. Obroję po twoje i zaryknuję drzwi i strażę po troje, by nie przecisnął się nikt. Sławek Kornos, gitara basowa. Chłopca z drewna ma, płacze nocą całą sobą. To nie płacze już za dnia, ale zaraz, zaraz. Baby, ty don't cry, ty kurkumy sobie daj. Może po kurkumie coś zrozumie kur. Kur nie kuma borym. Taki to jest numer, tak, o, oparty na kurkumie. i trzeba go rozumieć zaraz. I w niejednym z naszych biur Koko tylko wie ten kurs. Wszyscy mówią, że coś robią. Kurwa katy ma dla kur. Ale zaraz, zaraz, baby, ty don't cry. Ty kurkumy sobie daj. Może po kurkumie coś zrozumie kur. Kur nie kuma bowiem. Kuma, kum. Tak, taki to jest numer. Tak, o, oparty na kurkumie. Nie trzeba go rozumieć. Tak, taki to jest numer. Tak, o, oparty na kurkumie. Nie trzeba go rozumieć. Zaraz. Bywa, że gdzieś w kraju kur cały kurnik nagle dur. Nie je i nie pije gdacze. Niech nam żyje, żyje kur. Ale zaraz, zaraz, kraju ty don't cry. Ty kurkumy sobie daj. Może po kurkumie coś się zrozumie kur. Kur nie kuma bowiem. Tutaj miał wystąpić chór. Na stelażu taki wzór. Ale tu zima, chór raczej nie ma. Byleby nie by zapiał chór. Ale zaraz, zaraz, baby. Ty don't cry. Ty kurkumy sobie daj. Może po kurkumie to i ty zrozumiesz. Taki to jest numer. Tak, a oparty na kurkumie. Nie trzeba go rozumieć. Tak, taki to jest numer. Tak, o, oparty na kurkumie. Nie trzeba go rozumieć. Zaraz. Oparty na kurkumie. Nie trzeba go rozumieć. Zaraz. Taki to jest numer. Mili Państwo, to Andrzej Poniedzielski oczywiście. Kto by taki durnowaty tekst napisał? Muzyka Jagore. Tu będzie gorzej, proszę Państwa, bo znaczy będzie lepiej z jednej strony, bo tu siedzi Bukarty, którego tekst właśnie teraz będę wykonywała. Wiesz, że ty nie masz włosów tak jak ja i dlatego ja cię poznaję ciągle. Ja napisałam muzykę. On napisał tekst i dlatego to jest tak średnie, nie? Ja się zmienię, proszę Państwa, naprawdę. Znaczy dorosnę i się zmienię. Ole Gondola, czyli taka piosenka o wróżbach, bo teraz taka jest moda, że każdy dzwoni, jakaś starsza pani mówi, proszę pani, mam problem finansowy, tu leci kasa cały czas, 15 minut dzwoni, pyta się, jak tam dziecko, jak tam wnuki. No nic, Ole Gondola. Kariera, ten do wyższych sfer. Śmiał się głupi do sera, do głupiego ser. Tego gna na manowce, czemu nieba brak. Świętym go nie zazdrośćcie, ale ptakom tak. Spełni się, może tak, a może nie, tłum się pcha i biadoli. Wiedźma w garze, hej. Patrzę z mojej gondoli, nieźle idzie jej. Zmieni krzywe na proste, cuderza ho-ho. Szumi woda pod mostem, szemrze ludek. Ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola. Spełni się, no tak czy nie. Spotka tura czeluści, niby jakiś duch. Temu brodę zapuści, temu wróci słuch. Zmieni krzywe na proste, cuda, że ho-ho. Szumi woda pod mostem, szemrze ludek. Ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola. To ma lewo, to ma lewo, to ma lejo, wio, bo, bo. Spełni się, no tak czy nie? Wróży cały czas. O co chcecie, poproście, zadowoli was. Kmiota czy bohatera, pannę z wyższych sfer. Śmiał się głupi do sera, do głupiego ser. Ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola. Ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola. Piotr Fukartyk. Piotr, wstań. Dzięki. Ja wiem, że masz pracę siedzącą. Pracujesz w radiu przecież, prawda? Nie tylko. Ale ogólnie siedząca, prawda? Tak. Proszę Państwa, jest jeszcze gorzej niż myślałam. Tym razem ja napisałam tekst. Piotruś, nie słuchaj. Taki babski tekst po prostu. Starszej pani taki sobie tekst. Dalej smarują spółkę o mastą. Na nic mnie nie stać, przynajmniej w tej chwili. Już nie wzdycham nerwowo. Nic mnie nie rusza, nic mnie nie bierze. Po prostu żyję jak umiem. Nie kiwam ręką, nie kiwam nogą i mogę dać na to słowo. Można spróbować wszystko od nowa. Zmienić swój punkt widzenia. Można spróbować wszystko od nowa. Fajnie się czasem zmieniać. Muszę dziś schudnąć chociaż 2 kilo, bo się w sukienkę nie mieszczę. Sofa na kredyt, w mieszkaniu na kredyt, a ja oddycham jeszcze. Włożyłam szpilki, jestem wysoka, taka na swoją miarę. Całkiem wygodnie i jeszcze wyglądam modniej. Można spróbować wszystko od nowa. Zmienić swój punkt widzenia. Można spróbować wszystko od nowa. Od nowa można spróbować zmienić swój punkt widzenia. Można spróbować wszystko od nowa, a jak nie, to do widzenia, do widzenia. Zauważyliście Państwo, że tak za bardzo nie dziękuję, bo jakby nie ma za co, prawda? Ale muzyka niezła. A teraz kłaniam się, proszę Państwa, Justynie Holm, która tutaj jest obecna z nami. Kocham Cię za tę płytę i poprzednią. I za wszystko, co napisałaś. Bardzo Ci dziękuję. Piosenka z tekstem Justyny Holm, Pełnoletni. Uwspółcześnij. jaśnie mnie świat i odnawia co dnia. Czasoprzestrzeń zysków i pozornych strat uwspółcześnia mnie noc, uwspółcześnia świt. Mam kolekcję nowych szans obok nowej kolekcji płyt. Mam przed sobą tak jak my najlepszy z mądrych nocy dni. Punkt widzenia zmieniam co dnia, chroniąc istotę dnia. Uwspółcześnia mnie coś, uwspółcześnia ktoś. Pełnoletni żądni zmian, a każdy sam. Trzeba wielkich zmian. Sobą zastąp swój biznes plan. Bo masz przed sobą tak jak my najlepszy z nocy, najlepsze dni. Punkt widzenia, oto twój miecz. Zabacz o nas, no i nie patrz. Masz przed sobą tak jak my najlepszy z mądrych nocy i dni. Punkt widzenia zmieniaj jak ja, a ocalisz istotę dnia. Uwspółcześnia mnie świat i odnawia co dnia. Czasem przestrzeń zysków i pozornych strat współcześnia mnie noc, współcześnia świt. Mam kolekcję nowych szans z plikiem płytkich płyt. Justyna Holm. Na spacer pójdę,

wyleczył z ran, zamienił w spokój burzę krwi. Pewnie kiedyś tam, pod jesień tak, też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam drzwi w burzach sennych, o wnętrzach zimnych jak prom. Starsi ludzie w rogach wielkich sal, jak księgi pięknych myśli pełne, pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki szum i spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże odcieni od trawy. A ty bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, to czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Czebrewski, perkusja. Sławek Kornas, gitbas. I Maciej Kortas, gitara. I ja, Grażyna Łobaszewska. Bardzo dziękujemy. Grupa Jagory. Wszystkiego co dobre. Dzięki. Dzięki bardzo. Z zespołem Jagory. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 55. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. Grażyna Łobaszewska. Pani Grażynko, ja chciałbym pani powiedzieć jedną rzecz, która być może nie jest istotna w kontekście całego pani dorobku. To po co pan będzie mówił? Ale tak mi się wydaje, że ona dla wszystkich, którzy krótko mówiąc czują bluesa, jest dosyć fajna. Proszę państwa, zawsze sobie myślałem, że jak ktoś z artystów, nawet jeżeli nie gra na tym instrumencie, ale robi na scenie podczas koncertu tak zwane air guitar... Ale ja gram na fortepianie. Ja mówię o gitarze. Ale nie ma fortepianu, więc nie mogę grać przecież. To świadczy o sile. O niesamowitej sile, a pani Grażyna taki gest, czyli air guitar, robi bardzo często. I to znaczy tylko jedno, czujemy bluesa. Grażyna Łobaszewska. Śmiało, kochani! Jeszcze jeden dodatek, jeśli państwo pozwolą, bo 4 lata temu ja, nieopierzony konferencjer i prezenter, miałem okazję na dużych plenerowych scenach zapowiadać jej koncerty i pamiętam, co tam się wtedy działo, jaka tam była kuchnia muzyczna, kiedy wyszła na scenę razem z OSTR-em, a później my utwór Gdybyś mogliśmy w radiu prezentować wielokrotnie i te koncerty wspominać. Ale z jeszcze jednego powodu to dzisiejsze spotkanie jest istotne. Naprawdę, to znowu z mojego prywatnego ogródka, ale muszę o tym powiedzieć. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie siedzącego tutaj na krześle widziałem legendę trójki, Henia Sytnera, on tam gdzieś jest, brawa dla niego, śmiało. I proszę państwa, proszę się nie oszczędzać, Grażyna Łobaszewska z zespołem Jagory. Tyle tego, świetnie latasz, szybą do nas łamanie. zwali ze starych spraw. Chowasz głowę w piach, póki co dryfujesz i to w pław. Wśród wspomnianych wyżej spraw rzucaj to i gnaj. Podaruj sobie nowy czas, nie pozwól, żeby płomień zgasł. Odlatuj w kosmos i zasuwaj prosto, póki chwilkę masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś Bóg, kto wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? A niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz szrubą tą na złamanie nóg. Pchasz walizę starych spraw, chowasz głowę w piach, póki co dryfujesz i to w pław. Wśród wspomnianych wyżej spraw rzucaj to i gnaj. Tyle tego masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś Bóg, kto wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? Niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie nadasz szrubą dół na złamanie nóg. Każda ze starych spraw, chowasz głowę w piach, póki co dryfujesz i to wpław. Wśród wspomnianych wyżej spraw rzucaj to i Grupa Jagore, Michał Szczeblewski, Sławek Kornas i Maciej Kortas. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ja w swoim mieszkaniu mam jeszcze choinkę, ale to już naprawdę. Ona jest sztuczna, dobrze się czuję. Zresztą na drugi rok też będzie musiała mi służyć. Jeszcze coś będzie miała do powieszenia. I już powiesiłam jajeczka i takie inne ozdoby. I dlatego teraz piosenka o kurach. Piejo, kury, piejo. Thank you. ładna piłko reszko nuta. Oj, ładna to jest ładna piłko reszko nuta. Oj, ładna to jest ładna piłko reszko nuta. Oj, ładna to jest ładna. To jest ładna. I opa, pa, pa, pa. We'll be right back. Posłuchaliśmy koncertu wspaniałej Grażyny Łobaszewskiej, która wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 55. urodzinach Trójki, a także z okazji swojego jubileuszu, 40-lecia pracy artystycznej. Koncert nagrał Jacek Gładkowski. Całość przygotowały dzisiaj Zofia Sylwin i Magda Trzaska.